نحمدك اللهم على ما أزجيت وأسديت من نعم تعجز الألسن والمشاعر عن أداء حقها من الشكر والامتنان، ولكن لا يسعنا إلا أن نقول ما قاله صلى الله عليه وسلم يوم زحفت جحافل قريش بغطرستها وجبروتها تحاول أن تصد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الصدع بما أمر أن يصدع به، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أقول لا يسعنا إلا أن نقول في مقام الحمد والشكر لمستحقه إلا ما قاله سيدنا محمد يوم ذاك: اللهم لك الحمد حتى ترضى، أو اللهم لك العقبى حتى ترضى. يا الله، ونصلي ونسلم على آله وصحابته، أولئك الصحابة الأبرار الميامين الذين بذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل إرساء الحق وتثبيت دعائم الحق والدعوة إلى الحق، ذلك بأن الله هو الحق فأنا تصرفون، ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. كما نصلي ونسلم على سائر إخوته من الأنبياء والمرسلين، ونسأل الله سبحانه ونسأل الله تعالى أن يرضى رضاه الأكبر وهو الفوز العظيم عن تاج الأولياء وممدهم ودليلهم وقبلتهم سيدنا وشيخنا أبي الفيوضات الربانية والمواهب العرفانية مولانا أحمد ابن محمد التجاني الشريف الفاطمي وسائر مقدميه الأعلام كالسيد علي حرازم برادة والسيد إبراهيم الرياحي والسيد علي التماسيني وسيدنا محمد المشري وسيد عبد الوهاب ابن الأحمر وسيد العربي التازي الدمراوي الذي كان الواسطة العظمى بينه وبين جده صلى الله عليه وسلم، وسيدنا محمد الحافظ الشنقيطي العلوي وشيخنا أبي المعالي الشيخ محمد الغالي الشريف رضي الله عنه، وسيدنا وجدنا المجاهد الأكبر ذي الصيت الأشهر مولانا وشيخنا أبي حفص الشيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه، وعن جدنا الفاهم رضي الله تعالى عنه، وعن وارث سيدنا الشيخ صاحب الطابع الأكبر والولاية الأشهر شيخنا الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه، وعن سائر أنجاله البررة الصلحاء الأتقياء الذين وفقوا في نشر ورفع ألوية الطريقة خفاقة عالية تبتعد عنا ابتعاد الشمس عنا سموا وطهارة وشرفا ومجدا ورحمة وفوزا لكل من انتسب لهذا الجناب الأحمدي الأقدس، جعلنا الله وإياكم منهم. وهم سيدنا أحمد بن سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه، وصاحب الخلافة الأغر سيدنا أبو بكر بن الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه، وشيخنا ورجاؤنا المشهور الشيخ الحاج محمد المنصور، وصاحب الوقت والفيضة الشيخ الحاج عبد العزيز، وصنوه الذي فارقنا منذ زمن غير بعيد الشيخ الحاج محمد الحبيب ابن الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه، وعن سائر المقدمين وعن سائر أصحاب سيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنه، وعن سائر المشايخ من أصحاب الطرق التي تمثل أيضا مشارب صافية ومناهل عذبة للوراد الذين ينهلون من تلك المشارب التي كلها إنما تستقي من الحضرة النبوية المصطفوية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي نجي كونتان تمجركو ku bege wul lo wara bege dof nga deug lo way feek nit nga fi nek di bege yalla yalla diko bege waye feek nit nga fi nek di bege ludul yalla di gëna bari nakar di gëna bari choono di gëna bari ay tawat te tawat fajul dara ku bëgg sa lepp di yak ku bëgg sa lepp di dox nga jubok sa bop dawal jukki ku gaaw jubok sa borom do jubok sa borom rek yilay nakari day daldi new way yi ngay bege ci yengu ci aduna su bare rek sa nakar bari ker dara nga ci manul motax yalla ne ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ñu nekkon ñu ngi bege guddigi di ci sante yalla mom mi nga xamne mom la sopp mu maye tawfiqu ngeen santal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sante bo xamne ku ci dik texe waaw ñun suñu wax duñu ko jël rek sanni ndax yare wuñu ko ñame wuñu ko sax ndax bur bu toll ne yalla kuy xat ci walam da nga réré sa bop mawdo cheikh al hajj mali radiyallahu ta'ala anhu mi suñu maître di suñu serigne ci walu woow ci li ñuy tuddé éducation mystique mi ngi nan maqamul abdi dhullun wa iftiqarun tadhallal kaytu janisa ya dhalilu sulan ya xey nga ne ya khalilu nena maqamul abdi nena garab bi jam wara titero ñu ne ko wa modi lan mawdo defene day dak day bak bopam wala may borom wilaya gi wala may borom mbolo mi wala may borom kun feyekun mu ne dede dulun ñu ne ko mawdo luy garab ba mu ne torox lu wacc dulun rek wa torox lu rek lu jambi di jaay yalla yonent sax lu muy jaay yalla yonent ci bopam la wax ak seen lim yeb lu ñuy jaay yalla yalla ngoy wax waxin bu raglu pour wottu loñu bopam mom yalla ndax xamna ne yonenti xamnañu maqam ma ngay wax ak muhammad ci alquranul karim qul faman yamliku minallahi shay'an in arada an yuhlika almasih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a qul waxal yow muhammad ñi ngay jamono tel te ñuy wax ne yalla dafa am lu détaché wu ci mom ñu tuddé ko saint esprit li ñu tuddé ko tabarakallah tabarakallah seen tour yoyu dal la trinité ñoñuy wax ni Isa doomu yalla la Marie amna dal lu wacc ci mom ci lambo mom ci walu yalla waaw ar-ruhul qudus ak yalla di wax ni dal ñett ñoñu ñofi nek yalla ne ko qul waxal yow muhammad waxal ak ñoñuy waxe kaddu gogu ci kaw suuf fa man yamliku ana kan mo am sañ sañ katan bu mu meuna deug shay'an lu mu meuna don ci momel gogale wala katan gale minallah mu nan mu man ko fokate ci yalla in arada waxtu wu namme waxtu wu joge waxtu wu namme lu yalla jeme ci lan la jëm an yuhlika mu alak an yuhlika mu degrader an yuhlika mu sanctionner al masih jesu mi ñuy bëgg jamm wax bu reey la yalla rek ko tañ wax ñu ne fofu lay mu ne dede bo ummuhu ak yaayam tilkal qiddisatu tahira sayyidatuna maryam allati nazalat suratun bismiha fil qur'an al azim suratu maryam bole na ci mari maryam mi ndeyu isa nako sax na ma sale sax o man fil ard jami'an ak kep kuy dukkat ci kaw suuf te nga nek ci yow muhammad ci bir mbolo momale yeen ñep ana kana mana dox sama digante wayel sama nam nam koku la ni sumaye tawfiq bile kenn ku ñuy sante suñu la sante santuk majaz la waye santu haqiqa bi lepp ci yalla la delu kon bok suñu borom tabaaraku ta'ala ñu ngi lay sante bu baaxa baax ci mbolo mu tedd mi nga xamne ñom la yalla ñom nga sob nañu la yow suñu borom nga may len tawfiq tantalati sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku jara tantal la ci alquranul karim ndax so beugé wax leer da nga koy jégeñal ba mu jégé ci déggug ñi nga xamné seen dégg sori wul wala sax seen dégg sori na ñu défé né lañu wara dégg dafa sori fekk mu jégé len xam nga lélé nit né bërepp di wuti dara ci pencëm fekk mi ngi mu bayyi ci biir négam ndax jégé gu ëpp dana tax nit rër sori gu ëpp dana tax nit yokkat té kuy wut yalla su sa pass pass sellé su sa yéene sellé sa pass pass deugër ke lay yobbu du sa bop yalla la deug la su ko défé yalla jëk tantal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ni ngoy wax ci alquran waxin wu neex yalla ngi nan wa id akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahima wa isa yalla ngi wax ne yow muhammad fatalikul ndax xam nga ma xam ndax ya fi nekkon bobole jamono dima wetteli dontale amna ñuy contester lolu tabarakallah lu yalla amul kuku bëgg da son te yalla neena bokku ni ci samay keman ñepp bañ ma gëm te man ma te ma manon def ñu gëm ma neena xamulo keman la sama carte nak sama sañ sañ nima garab gi nangulé jant bi nangulé ma non nature bi yépp nangoma non nita gëna tuuti lepp su fekkone ne du dogal bu jitu ak namel bu jitu kon mu nangul ma nima ñilé nangulé te ñoko ëpp fu la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin aktharun nas la ya'lamun yalla neena nit ku doy war la yalla lu nekk wax na ko nit xass nako jajj nako fem nako lu nekk def nako ko rek khuliqa al insanu da'ifa neena nit ku tuti la te fu mu tollu ma ngay cipp cipp rek ci kaw suuf ngi cipp cipp rek ci kaw suuf neena nit ku reey ngam ku reey ngam la wa kana al insanu akthar shay'in jadala neena nit ku reey ngam la day nour ci lo xamne woor na ko ne ay tiaxan la ki nen waye soko deglo rek mu fental la ay lay yo xamne so de ciou ne rek mu nax la ba yobul ci nenam nga mu nek yalla ñu yalla mussal amin neena yalla na nit de yalla deb na sax boxolam tang mu nek qutil al insan waxul qutil al kenn al insan te sune al insan nit yeb dug qutil al insan ma akfara ma akfara ما أشد وأكثر مما يكفر النعم التي أسدها إليه صباح مساء يالا نينا توفو نيت توفو كو مانا سول نيك لا كو مانا سول تيران لا واي بايغا دولا موي جام بايغا دولا موي سو سانتي يا موم سو سانتول لاي بايغا دو واتي سي كاو كين كودول سا كاو كون بو jant gi ñu ne dañu sant yalla dañu ko ko dello ndax moko yeyo yi yëngu bari na yi neex ci xol bari na waye ku tekantalul yi la wara neex ak yi la wara nakari xana nga top pexum aduna mi rek ba defene yow te du yow ndax kenn rek la inna ilahakum la wahid rabbus samawati wal ard ya ayyuhan nas taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون يلا نينا كين اكزيستيول نينا كين اكزيستيول من رك ما اكزيستي من رك أم ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل يلا نينا دو نين كين خمغل سو نين بغي خم نو نين مل مودي اكران بي لي تيلي بوست تيليفيزور بي سي دي سو بسي بوتون بي رك image ñew waye so fayé rek doto gis dara néna aduna bi moy écran bi yeen ñey yeena nek ci scène bi di jouer ku ci saral jeex ñu sul ci bi suuf suuf lek la dara nga ci dul ma kon bok wa ma bikum bin ni'matin fa min Allah ma la yallo ma hadhihi nakiratun 'ammatun tastaghriqu kull ma yumkinu lil insan أو البشرية أن تتصوره من نعم إن في الصحة أو في الغنى أو في الشهرة أو في الدرجة أو في الولاية aw fi nubuwa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah yalla neena lo yek ci sa bop rek ba mu wara jer ci keur wala nga wara mu wara jer naw sa bop rek wattuma ci man la joge te rek ci ko nangu ko ci sa loxo duma wañi dara te yow da na la wañi ena neena xewal bo dak rek fenn ben sow way la xewal yep am te modi yalla inna ilahakum na ngeen xamne sen borom la wahidun ken rek la te kat moy rabbus samawati wal ard lolou motax yalla baxé ñu suma né baxé ñu modi baxé ummatu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lu nek mu wax ko ñun ci alquran waqasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu gor gor lu len dimbali sen bop gor gor lu len rawale sen bop nan ngeen di dimbalé sen bop nan ngeen di rawale sen bop benno len gor gor lu len ci nek ben ndax khalaqakum min nafsin wahida kenn ku nek soko daqé diko daq ba mu seuss kenn rek lay seuss adam ak hawa wa ko daq rek ci adam ak hawa la seuss kon bo khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhumā rijālan katīran wa nisā'a wattaqullaha alladhi tasā'aluna bihi wal arham yalla neena wattu len ma te rafetal senu bok hadhihi al-āya la ta'ni ar-raḥma allati taṣilu bayna al-aqribā fi ad-dami wa an-nasab wa innama ar-raḥm al-insāniyy kulli mbokko gogu yalla wax ci sūratun nisā modi kep kuy nit yene ko jam te laqku ci kaw te laqku ci yalla su fekke na nak def la yene safan te ngeen bokul diine wala ngeen bokku sax diine te mu yene la safan yow yene ko yiw te laqku ci yalla way janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah ndax sobna yalla rek yalla mom mom aduna mom ku fi nek su delu neex day jeex su delu ndakari day jeex kon bok da ngay daldi rek bege ki nga xamne mom dara am du jeex te modi yalla yalla ne kon bok gisuma fi lu wara jur ngeen di tekkaliko bi feewo kon bok lolu ayé bobu liñ ciy deg modi ne julit julitay mbokam julit julitay aliyen julit julitay wettelam lolu lañu yalla jangal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne al muslimu julit ñu ne waw mu ne akhul muslimi moy mbok julit ne mo la yadhlimuhu bumu ko togn muk wala yakhdhiluhu bumu ko gatchel muk wala yuslimuhu bumu ko setan bañu diko retan bi hasabi imri'in muslim min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslim kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu yonent bi sallam neena gisuma ku gëna yees ki tuddo ni julit la tay doxé tank yu safano yu ma seenu ci mom mom yalla té modi tank yu jul jam ci pencam wala mu yëkëti kaddu go xamné da fay tékkalé té ma doon seenu ci mom man yalla kaddu guy bolé té du ba té baña tékkalé ndax su déggon waqasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu kon du sol dal wo du waxé lamine wo waqasimu qala mawlana haji abdurrahim sinana عن خاتم الأولياء خير ورا وصلوا أرحامكم دونت تتنيول عبد فصل واعتصموا قال مولانا لتقلكو غورغي نانا واعتصموا نانغين موي سي بومو يالا دي نانا لولو يالا واخ دي قال لا واخ مولانا كي ني بنت وايي دو تقلكو يالا نيول كين تقلكو مبوكم ولا بنت ولا بنا باني جو بوبا بنت tekkaliko fum fi doon mujjam ga modi fashal neena tekkaliko fu ngeen ko gisse rek mujj du dara dara dara luddul yon jax modi li nga doon bugu yeb do kam te modi échec te échec ken bugu ko hajjat laa isneena taggo balen ko te ngeen tapoli le tere bi wax kama atana bihi al hadi li khairi rusul barakallahu jeerjeuf sa jappal goor gi dal wax da lu nekk rek dalu wi mu sol rek dalu wi mu sol rek di dox jam di wax jam di ñaan jam di yene jam yal nako ci yalla won lu dalal xelam won ko kep ko mu sekkal ndono ci rew mi ñu naan Senegal ak kaw aduna bi lañuy wax aduna al kawkabul ardi su ko defé kon benno gogou lañu ñaan tariqa yi baña nek barrière buy dox digënté mak digënté jamm yi ak ñu bañ ko doxal ci seen digënté ki ne mouride la su sellalé yalla gëreem ko ki ne tidiane la su sellalé yalla gëreem ko ki ne qadir la su sellalé yalla gëreem ko ndax yalla neena man nit bu mu ko texete mu wala mu nexe ko aduna ba defé nak dama ko bind rek pour am jot fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un yalla ngi posé fo ben question interrogation bu mak neena fa hasibtum ndax da ngeen jot fa hasibtum ndax da ngeen fof wala ngeen defé ni annama khalaqnakum naka ñun yalla dañ leen bind rek abathan ngir fo rek yalla neena suma don ko amna ñu leen ëpp forek suma xiron ci bind la amna ñu leen ëpp kon duma leen bind law aradna an natakhidha lahwan latakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin wama khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma batay la'ibin yalla neena fa taxul ma bind kon bo kuma bind rek na xamne amna bis bu reuy bu koy xatal ak sama kanam wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah yalla neena wotiliku len bes bi nga xamne ci lañ len di sang len deloma wattaqu na ngeen ragal wattaqu na ngeen di xalat wattaqu na ngeen bayyi xel luñuy bayyi xel mune yawman dal nakira la tax ken xamul sa bes waxul al yawma yawman bes yalla xamna ken xamul nak ñu ngi teñe xi rek wa bes ba lu ci xew mune turja'una dañ len di yew ba ngeen ngod rek ila Allah ñu deloma len fuma tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun suko defé nak lu ngeen doon def rek lu ngeen doon def ñu fay leen yalla neena war ngeen ko gëm ndax lan mane sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa wa alladhi qaddara fa hada yalla neena man rek ma man orienté qaddara neena yalla neena man ma yamalé ma natalé ma orienté neena ba aduna tukki do mos mu mango ne dafa saf limon muk wala nga ma ci dakar ne dafa saf kan muk neena koko man manul nek neena nima manul la nek nak ci yoyu la wara baña mana nek ci yow nit so fi defé ba legui dima jema xam dima jema lambatu ma di lawon sama bop di law jox sama bop nga dima deg so ma de jema xam ma xamal la sama bop nga dima jema lambatu mané la mangi lambutu ga nak ak jema xam nga serigne bi dula ko defal chef du gouvernement bi dula ko defal chef du parti bi dula ko defal president coordination bi dula ko defal president daïra bi dula ko defal yonent bi sax dula ko defal ya koy defal sa bop innaka la tahdi man ahbab walakin allah yahdi man yasha lu doy war la yalla neena ko innaka naka yow muhammad la tahdi do jubal man ahbab to ko beug re mu jub walakin allah yahdi man yasha way yalla moy jubal kuko sopp waye ba neena ko do jubal mais amna ci benen ayi muneko wa innaka latahdi innaka latahdi fale muneko wa innaka latahdi ila siratil mustaqim kon bok ñu xamne ñaari hidaya mo fi am hidayatu dilalati mom la yonent bi mom la serign bi mom la nitu yalla bi mom tektal la lu bax digal la lu bax diko jef ngay gis ma dila ko ma dila ci ñaax dila ci xit yalla neena layel lolou sax waru la tax ñuy séti ay dictionnaire wala maajim wala kutubu tafasir neena ki nga xamne mom la serigne moy sa serigne ak kuma mëna doon su toge rek di lek ci añ bi di tank ci te lek lo nga nan rek man lekku serigne bi dana ma suuro neena baxna su gexey baray ko lam ne alhamdullah ni nañ ma defal atay do suude yow pour nga suur il faut nga def ni serigne bi rek su tibbe nga tibbu su danké nga dank su xexé nga xex rek tay saxami bu baax neena su gexé rek nga gex ci wétam kon bok lu baax li ngay bëgg diko nawé sëriñ bi dang ko ci roy qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah qul wa khal yaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kuntum dem nek ngeen yen wa quraysh ak sahaba yi ñun ñom mom kaddu gi tay sahaba yi dem nañu ñu nga ci biir su ñu nga ci barzakh xam nga aduna nakari waye barzakh neex nak ndax ñu bax ñepp nga yalla na yalla sammal ñu suñu liman yalla sammal ñu suñu pass pass yalla dimbali ñu ci di selal suñu yene yalla dimbali ñu ci ñu di selal suñu ruh te yalla may ñu mujju rafet kuko am so teddé ci lalu sukurat yalla dundu guddu te barkel yag te barkel da ngay gis gaay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne san mom la waxon Aisha tu neena dafa tedd ci sama penk ma jek rek deggu ko mo nan ar-rafiq al-a'la min al-janna ar-rafiq al-a'la min al-janna neena dafa wax rek tout rek ma gis rek bop bi dal di gis ma xamne rasulullah sallallahu alayhi wasallam genn na aduna neena mu ne mang beug dem ci sama compagnon yu tedd yoy la yu sel ye ci kaw ar-rafiq al-a'la min al-janna dama beug fekk Isa dama beug fekk Musa dama beug fekk sama mam Ibrahim dama beug fekk yalla neena nak degam yeena meuna mous rek ba kenn ku nek xam sa numéro téléphone morom xam sa boîte postale morom et xam sa rendez-vous bi ngui koy jox ba composer numéro allo mu ne allo nga ne ko ma sa man yalla kenn ku nek xamna sa numéro xamna sa boîte postale fama sha'aka wa ma lam yasha famum jani'un kayfa sha'a ihtakam wa ya'alu fi mulkihi ma yasha ta'ala al-ilah wa jalla al-hakam ana ta'ana wa ma lam yasha famum jani'un kayfa sha'a ihtakam ويرعل في ملكه ما يشاء تعالى الإله وجل ألا فقد خاب في من سواك العمل وحبل رجاء سواك انفصل ولم يبق إلا عليك اعتمادي وما لي سوى بابكم تبارك الله شاء كان وما لم يشاء فممتنع كيف شاء أحسك ويرعل في ملكه ما يشاء تعالى الإله وجل الحكام تبارك الله su ko defé kon aduna bi lu fi nit di xëccu lima ubbé sama wax damay tejj sama wax yalla xamna né wallahi alazim barki bi ba légui dama xaw grippé motax sax ma guddé ñew waye rek lima bëgg rek ñun ñëpp ñu fas ko té japp ko gannaaw bama santé wa daaira bi di leen bëggé ni ñu may bëggé di leen ak ni leen sama kilifa di bëggé ndax kat man ma tok waye lam ministre sama ñaari kilifa lay wax ma ngi waxe lam ministre ni Abdul Aziz si bu Seydou Abubakar si radiyallahu ta'ala muy sama mak bi sama kilifa di sama serigne ma ngi waxe lam ministre Seydou Abubakar si bu Cheikh Hadj Mohamed Mansour muy sama mak bi sama kilifa di sama serigne ñepp ñu tew ñom lañu tewal ndax loolu lañu gis wayjur yu bax yi andé won te damay faral di wax ne Cheikh Hadj Mohamed Habib yalna ñu yalla tass ci barkem doliko leer goor bu baax gogol ci may yu reey jangalena ba dem alakhir kep ko am kilifa won na la nan nga ko wara topé goor bu baax gogou top na ci ginnaw magab yu baax yi am ngaramu cheikh al khalifa am ngaramu cheikh al hadj mansour am ngaramu cheikh al hadj abdul aziz dundu juroom ñett fukki at ak juroom ben ken manu la ne tol bi alhadj abib lañ ko baye ken manu la ne daaira bi daaira alhadj abib ku man na def te kula jur alhadji malik cer yi ne xass ci yow may yi di bawan ci yow waye ngir neub lepp rek ngir magal yalla waye top sey kilifa su ko defé kon li ñoo ñaan modi julli ñepp nak nek ben ñu ngi mande ki ma bëgg roy modi ki suñu yaakar kay ñun ñi tok ci tante bi te modi cheikh alhadji abdul aziz def ñepp bokk rek deug la mourid bi tidiane be mbokam tidiane bi qadir be mbokam qadir be mourid be tidiane bi ci jëlul ben tariqa moy sen mbok ndax tariqa du farata tariqa dang koy miser waye so deme ba jël ko nak da fay dal ni nek farata ndax ya ko warlu sa bok yan qalibu hadha an-nadr fardan alayk ndax yalla mo ne wa awfu bil uqud bil uqud ak wal yufu nudurahum yalla mo ne li nga ne sa man nazara yonent bi ne man nazara an yuti'a allah fal yuti'a ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصي كون غوم نيم نيب بومو يالا غوغو مون ننتي موي ننتي موي جاب بوني بوليتيك تاخلي بوني اي تاندانس تاخلي دا خمغا تاندانس نيكو